दोस्तों चलिए अब तारा वेस्टोवर के सफर के आखिरी और सबसे दिलचस्प मोड़ पर चलते हैं। एक ऐसी लड़की जो आइडहो के पहाड़ों से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, अब अपने माजी और अपने ख्वाबों के बीच एक आखिरी फैसला करती है। आज हम बात करेंगे तारा के उस दौर की जब वो अपनी फैमिली के साथ एक नए सिरे से सामना करती है और अपनी जिंदगी को एक पूरी और मजबूत पहचान के साथ आगे बढ़ाती है। तैयार हैं इस इंस्पायरिंग कहानी के लिए? ये चैप्टर तारा की सफर का वो हिस्सा है जहां वो अपने माजी के साथ सुलह करने की कोशिश करती है, अपनी फैमिली के साथ अपने रिश्ते को समझती है और अपने ख्वाबों को एक नए मकाम तक ले जाती है। इस दौर में हम देखेंगे कि कैसे तारा अपनी तालीम को पूरा करती है, अपनी फैमिली के साथ एक आखिरी बार लड़ती है और कैसे वो अपने आप को एक ऐसी शख्सियत के रूप में देखती है जो ना सिर्फ उसके माजी से जुड़ा है बल्कि उसके ख्वाबों से भी वाबस्ता है। ये कहानी है एक लड़की की जो अपने दर्द, अपनी हिम्मत और अपनी तालीम के जरिए एक नई जिंदगी बनाती है। दोस्तों तारा का कैम्ब्रिज का सफर उसके लिए एक नई रोशनी था, लेकिन इस रोशनी के साथ एक गहरा सवाल भी था। वो अपनी फैमिली के साथ अपना रिश्ता कैसे संभालेगी? तारा अब एक PhD स्कॉलर थी, एक राइटर थी और एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया के सामने अपनी कहानी सुना सकती थी, लेकिन उसके दिल में अब भी वो छोटी सी लड़की थी जो बक्स पीक के पहाड़ों में अपनी फैमिली के साथ बड़ी हुई थी। उसने फैसला किया कि वो अपनी फैमिली के साथ एक बार फिर बात करेगी, शायद एक सुलह हो सके। तारा जब घर वापस गई तो उसने अपनी फैमिली के साथ अपने भाई शॉन के अब्यूसिव बिहेवियर के बारे में खुलकर बात की। उसने अपनी अम्मी और अब्बा से कहा कि वो सच को कबूल करें, लेकिन उसकी फैमिली ने फिर से उसकी बात को इग्नोर कर दिया। तारा के अब्बा जीन ने उससे कहा कि वो अपनी फैमिली के खिलाफ जा रही है और उसकी अम्मी फे ने भी शॉन का दिफा किया। ये पल तारा के लिए एक बहुत बड़ा दुख था। उसने समझा कि उसकी फैमिली शायद कभी उसके सच को नहीं समझेगी। दोस्तों सोचिए कितना मुश्किल होगा अपनी ही फैमिली के साथ ऐसा दूरी का एहसास। इस दौर में तारा ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। वो अपनी फैमिली के कुछ हिस्सों से पूरी तरह अलग हो गई। उसने अपने अब्बा, अम्मी और शॉन के साथ कॉन्टैक्ट कम कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि उसके ख्वाबों और उसकी नई पहचान के लिए ये जरूरी था। लेकिन ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था। वो अक्सर रातों को अपनी फैमिली के बारे में सोचती, उनके साथ गुजारे हुए पल याद करती और अपने दिल में एक खालीपन महसूस करती। लेकिन साथ ही साथ उसने अपनी तालीम और अपनी नई जिंदगी को अपनी ताकत बनाया। तारा ने अपनी PhD पूरी की और उसकी कहानी एजुकेटेड एक किताब के रूप में दुनिया के सामने आई। इस किताब में उसने अपनी जिंदगी के हर दर्द, हर लड़ाई और हर जीत को लिखा। दोस्तों क्या ये बात आपके दिल को नहीं छूती कि एक लड़की जो कभी स्कूल नहीं गई अब दुनिया भर में लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई? तारा ने समझा कि तालीम सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि अपने आप को समझने, अपने माजी से लड़ने और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का जरिया है। इस चैप्टर के आखिर में तारा एक नई शुरुआत करती है। वो अपनी फैमिली के कुछ हिस्सों से दूर हो चुकी थी लेकिन उसने अपने भाई टाइलर और कुछ दूसरे रिश्तों को संभाल लिया। वो एक ऐसी शख्सियत बन गई जो ना सिर्फ अपने माजी को समझती थी बल्कि उसे अपनी ताकत बनाती थी। तारा का ये सफर हमें बताता है कि कभी कभी अपने ख्वाबों के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन अगर दिल में जुनून हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों तारा का ये सफर एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि तालीम, हिम्मत और ख्वाबों के जरिए हम अपनी जिंदगी को नए मकाम तक ले जा सकते हैं। ये चैप्टर हमें एक इंस्पायरिंग संदेश देता है, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अपने ख्वाबों के लिए लड़ना कभी मत छोड़ो। तारा की कहानी यहाँ ख़त्म होती है लेकिन उसका असर हमारे दिल में हमेशा रहेगा। क्या आपको नहीं लगता कि तारा की ये कहानी हर उस शख्स के लिए एक रोशनी है जो अपने रास्ते पर चलना चाहता है?